Știți vorba aceea de ieri, dacă e joi, e weekend la noi. Dacă azi e vineri, e weekend de ieri. Salutare, salutare, bună seara, bine v-am regăsit, DJ Anxionix cu voi până la 10. Am început Kiss Kiss in the Mix, ediția Friday Night Party, live pe Kiss FM. Ne auzim în toată țara, în toată rețeaua Kiss FM și pe kissfm.ro/live. Începe mixul din această seară cu Plain Win, Ya Bibi și Mad Heart imediat, Call Me Lover. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. I don't wanna lose you, I'm lost in dreamy doubt, dripping your love deep inside of me. Die from night to morning, we're gonna keep on loving. Run away with me to my beautiful world.

Park Place, Out of Time, la Kiss Kiss in a Mix Friday Night Party. E timpul chiar acum pe început de emisiune să ne ocupăm deja de dedichisurile primite de la voi. Hai să vedem ce zice lumea acolo. O salutare, sunt Corina din Suceava, aș vrea și eu să-i urez fratelui meu la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Salutare băieți, vreau și eu noua piesă a Alexandrei Stan, Get Back ASAP, pentru prietena mea Dea. Știu că îi place foarte, foarte mult, Otilia semnează. It's the weekend, iar noi cu toți prietenii chefuim de pe acum alături de Kiss Kiss Mix, Ciprian din Giurgiu. Hello, sunt Răzvan din Pitești și vreau să vă spun că vă ascult în fiecare zi de dimineață până seara și mai ales Kiss Kiss in a Mix. Sunteți cei mai tari România, vă iubește, mulțumim foarte, foarte mult, Răzvan. Avem chiar acum Mateo și Lee Moore, Champion. Imediat Sava și Raluca, I Like the Trumpet. Și o piesă mai nouă, Erik și Ludacris, Tonight I'm Loving You. Tijang și Orix cu voi până la 10, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul. Yeah, this is my dog, Lee Moore. Bringing you another number one from the Red Bass Crew. I'm not afraid to Tonight I'm Loving You, Dresden & Johnson Remix. Kiss Kiss Remix, continuăm mixul cu Ring the Alarm de la Connector, Anya, Your Voice, DJ Young, Jaisa Remix. Și o să ne întâlnim pe finalul acestei prime părți de emisiune cu Simplu și Alex, o piesă foarte tare, Convict. Mega nebunie, mega party, Friday Night Party la Kiss Kiss in the Mix. Yo, yo, Bestială piesa. Da, am face și un karaoke pe cinste. Până atunci, e timpul să facem o scurtă pauză, să învățăm textul pentru următoarele trei piese. Nadia Lee, Rapture, Mossano, Zingarinho și J-Lo, On The Floor. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Dropping hits like this. Kiss FM. Back to the mix. He's Kiss in the mix. Back to the party. Kiss Remix, ne-am întors la mix și ne-am întors cu exact cele trei piese pe care vi le-am promis. Între timp, să vă spunem așa, avem podcastul Kiss Remix, e updatat, e la zi, e pe kissfm.ro/KKM, acolo sunt cele două variante absolut gratuite, ascultare și download. Vă invităm de asemenea, dacă toți sunteți pe internet, și pe blogurile noastre foarte interesante, pe ovidiusenescu.ro și pe olix.ro, articole mega, mega șmechere. Acum lăsați internetul și dați pe radio cea mai bună muzică. Să ascultă la Kiss! The night I laid my eyes on you, felt everything around me move. Got nervous when you looked my way, but you knew all the words to say. And your love slowly moved right in. All this time. my weekend party station. Kiss FM. Hasti de mahi ne tanu do din chamkaari ari ari ari ari ari No Rap Without Pitbull. Avem chiar acum, mă, pe final de oră, să vă spunem unde ne întâlnim în acest weekend. Mai exact în această seară, partidul Kiss FM imediat pleacă către Roman, către Club Euforia. Olic și Dan Fințescu vor fi acolo undeva după miezul nopții, iar sâmbătă suntem la Târgoviște, în Club Dasocado Castel. De acolo vom transmite începând cu miezul nopții. De cealaltă parte, Kiss in a Mix pare sâmbătă cu DJ Young în Pulse Studio din Focșani, ziua pe plajă, iar noaptea în club, mega nebunie, Kiss in a Mix. Pauză scurtă, ne întoarcem cu încă două ore de mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. FM is that, you know, now we can start here. Kiss in the mix cu DJ Young și Olix. Yo, party people, hello, hello, Friday night party. All my people, mai exact, pentru că asta este prima piesă din această oră, din o nouă tură de 40 de minute pe care le petrecem împreună, neîntrerupți de niciun calup de reclame. Sasha Lopez zicea, my people, imediat I Wanna Feel de la Bianca. LLP Remix și ne întâlnim și cu Fly Project și Ana Moga, Goodbye, DJ Ang Shaisa Remix. O grămadă de piese bune, o grămadă de super hituri mixate, dedichisturile voastre, la 0722 20 60 20. Îi salutăm și pe cei de pe Facebook, facebook.com/KissFM România. Mare, mare agitație acolo ca de obicei. Avem tracklist live făcut de gașca vesele de pe Facebook. Adică dacă nu recunoașteți o piesă din mixul nostru, o găsiți cu siguranță acolo pe facebook.com/KissFM România. Continuăm mixul, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. It's the weekend. Yeah. Sasha Lopez, he wants to see your body move. sideways, here it go. Sabes que digo Goodbye, DJ Young și Aisa Remix. Nu uitați, în această seară, de la ora 22, imediat după Kiss Kiss Remix, avem o nouă ediție de The Hitmaker. Ca în fiecare vine de la 10 la 11, Cristinițu vine cu cele mai fresh și mai proaspete piese în emisiunea The Hitmaker, imediat după Kiss Kiss in the Mix. Iar după The Hitmaker avem, ca în fiecare vineri de asemenea, de la ora 23, Kiss FM Club Mix cu Almut și Constantin. Ce avem chiar acum? Nick Camarera, Mike Diamonds, Kalia, o piesă nouă de la Red Code, Love in Dubai. După care Sac Noel, Loca People. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. DJ Young and Olix, back to back and track to track. Yo, Kiss Kiss in the mix. DJ Young and Olix, Kiss Kiss, bring the beat and get the vibe out to the mix. Kiss Kiss in the mix. DJ Young and Olix, Kiss Kiss, bring the beat and get the vibe out to the mix. Galera

Está muy loca. What the fuck? La gente está muy loca. What the fuck? Partying, I thought to myself, what the fuck? All day, all night, all day, all night, all night, all night. FIFA la fiesta, FIFA la noche, FIFA los DJ, what the fuck? FIFA la fiesta, FIFA la noche, FIFA los DJ, what the fuck? La fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la FIFA la FIFA la FIFA la FIFA la FIFA la FIFA la FIFA la FIFA la FIFA la I couldn't believe what I was leaving, so I called my friend Johnny and I said to him, Johnny, la gente está muy loca. What the fuck? La gente está muy loca. What the fuck? Loca, loca, what the fuck, man? Yo, hello, come on, avem dedicații chiar acum la 0722 20 60 20. Hello, chestii sunt amistă, aș dori și eu, Sonia, hold on, pentru iubita mea, Mihela, cu mesajul, te iubesc mult, puișor, semnează Nicu din Bacău. Bună seara, chestii sunt amistă. Vreau și eu play în Winnie Abibi pentru iubitul meu Andrei. Mulțumesc, Alina din Lugoj, o fată foarte interesantă. I-am văzut poza pe Facebook. Bună seara, băieți, aș dori și eu Sac Noel pentru clasa 12 a liceului Spiru Haret cu mesajul Abia aștept banchetul, semnează Andrei. Foarte tare, că tocmai ai avut piesa. Ascult Kiss pentru că sunt român și toată România ascultă Kiss FM. Ați fost și ați rămas number one. Andrei Slatina, mulțumim foarte, foarte mult. Un kissoman, un fan adevărat. Încă trei piese foarte șmechere chiar acum. Deepside DJ's Never Be Alone, Puia și Connector, împreună cu Willar și Midnight Sleaze, My American Dream. Și Alexandra Stan vine cu Get Back ASAP. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss, Kiss in the mix.

losing my identity. Cause I got a lot of life in me. Let me live my American dream. Yeah. Get back ASAP. de la Alexandra Stana, Kiss Kiss in the Mix, Friday Night Party with DJ Young and Olex. E timpul să facem o scurtă pauză, bem niște apă, ne mai încălzim puțin, ne mai răcorim puțin, pentru că în studio aici când mixăm back-to-back se face o atmosferă foarte, foarte încinsă. Nu v-am povestit despre animatoarele de la Kiss Kiss in the Mix, care sunt aici cu noi în studio la fiecare emisie și ne fac masaj, dar ne mai revergorăm puțin vorba aceea de pe YouTube. După pauză ne întâlnim cu Kobe Perez, Some Love, Sonia și Deep Central, Hold On și Alessia, Find Me, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Listen, I do, I love it. My station. I love the station. Kiss FM. Back to the music faster. Kiss FM. Kiss Kiss in the Mix prezintă piesa Extra Mix. Friday Night Party la Kiss Kiss in the Mix. Hello, Mr. Olix. Hello, hello, DJ Young. Începem chiar acum trei piese foarte, foarte tari. Kobe Perez, mamă, mamă, cât o să mai ascultăm piesa asta? Some Love. În curând, un an de când o difuzăm. Sonia și Deep Central, imediat Hold On. Și Alessia, Find Me, Ale, Ale. Trei piese mixate înainte de ora 9. Ce mai bună muzică? Se ascultă la Kiss. It's the weekend. Yeah. Come on, come on. יש בנשמה, גם כשאת בוכה, את כל כך יפה, כמה אהבה, יש בך נשמה גם כשעצמך. כמה, כמה אהבה יש בנשמה גם כשאת בוכה. את כל כך יפה. כמה אהבה יש בך נשמה גם כשעצמך. גם כשעצמך. כמה, כמה אהבה יש בנשמה גם כשאת בוכה. את כל כך יפה. כמה אהבה יש בנשמה גם כשעצמך. Together, our love wasn't smart. Now you need to part. Spot of name. you on repeat. Let me put you on repeat. Let me put you on repeat. Let me put it in. No surrender, no retreat. Baby, this is not a trick. Let me put you on my baby, baby, baby, baby. Slow down a little bit. I'ma take it to the beat. Let me put you on repeat. Final de oră. Foarte, foarte tare piesa asta. Acum e timpul să vă spunem ce evenimente avem începând din această seară, mai exact partidul Kiss FM vă dă întâlnire în Club Euforia din Roman. Începem ediția 183. Olic și Dan Fințescu sunt acolo, iar sâmbătă ne vedem în Club Castel Dasocado din Târgoviște. De acolo și transmitem live de la miezul nopții cu Mr. Boba în studio. Și tot mâine seară Kiss Kiss in a Mix pare cu DJ Young la butoane. Se întâmplă în Puls Studio din Focșani. Ziua ne întâlnim pe plajă, iar noaptea facem mega petrecere Kiss Kiss in a Mix în club. E foarte tare acolo la Focșani, așa că vă doresc vreme frumoasă și mâine. Și mega distracție. E timpul pentru scurte pauze și vine piesa Non-House de la ora 9. După piesa Non-House intrăm în 50 de minute de mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ladies and gentlemen, hey. Right now. Start your engines, turn the radio up. Go ahead and play with it. Play with it. Hey baby. Kiss FM. Nouă fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Got shades on your love, so we fight and sacrifice every night. So we ain't gonna stumble and fall, never. No. Waiting to see us in the sign of defeat. So we gonna keep everyone moving their feet. So bring back the beat, and then everyone sing. It's not about the money. Bună dimineața. Începem chiar acum ultimele 50 de minute remix din această seară. DJ Young și Olix împreună cu voi back to back, pentru că este vineri, este Friday Night Party. Cum ziceam, dacă joi e weekend la noi, dacă e vineri e weekend de ieri. Avem Laura chiar acum, No More Tears, Roxana Nemes, Just Sex, o piesă lansată în premieră la debutanți marți aceasta, și ne întâlnim și cu DJ Project și Julia, Mi-e dor de noi. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Artiștii sunt pe drumurile patriei, către concerte, către evenimente, către cluburi. Vin să vă distreze pe voi acolo în orașele în care vă aflați voi. Așa că dacă tot artiștii sunt pe drumuri, în acest moment sigur ne ascultă cei mai mulți care sunt pe drumuri. Așa încât îi salutăm, un salut călduros. Salut! Suntem 3 Sud-Est! Asta din ciclul ID-urilor vechi, așa erau pe vremuri. ID-urile la radio nu se cântau pe piese, Kiss Kiss in the Mix, se vorbeau, ID-urile erau așa frumoase. Continuăm mixul din această seară cu Accent și Ruxandra Bar, Feeling on Fire. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Auzi cum era să fie Ruxandra Minibar. Estoy pensando en tu sonrisa cuando tocabas la guitarra. Sigo tenerte en mi alma, en cada poro de mi piel. Estoy pensando en tu sonrisa cuando tocabas la guitarra. Sigo tenerte en mi alma, en cada poro de mi piel. De mi piel, de mi piel, piel, piel, piel, piel, piel, piel, piel. Solo en ti. Ley, la guitarra. piesa Andreea Bunica Sexy și o variantă, primul remix oficial, DJ Young și Aisa Remix. Avem dedichisuri primite de la voi. Din nou, aș dori și eu dedichis pentru prietenele mele Adriana și Teodora cu piesa Nadia Lee, Rapture, mersi, semnează Ana. Hei, hei, băieți, vreau doar să vă spun că sunteți efectiv cei mai tari și că zilnic vă downloadez podcasturile pentru a vă asculta non-stop, Tudor Timișoara. Mulțumim frumos, hello, hello, dansez prin casă și mă pregătesc pentru partidul Kiss FM din Euforia. Partion semnează Flori, mulțumim, ne vedem acolo. Hello, sunt Dan și pentru a nu știu câta oară voi fi prezent în Daso Caro, pentru că iubesc partidul Party On! Sava și Raluca vin chiar acum, love you! DJ Ango mixează chiar acum. Fly Project și Anca Pargel cu Tom Boxer, o piesă mai veche, Brazil. Și o să ne întâlnim și cu Emil Azaria și FCR 9mm. O piesă mixată de Olix la Back to Back-ul de azi. Cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss! Kiss in the mix! Doi băieți se joacă la butoane. Nu încercați asta acasă. Acasă. Skibiri babiri dubiri wo. right here called 9mm, you know. This is Emil Lazaria and your boy F Jump welcomes you to Kiss Kiss in the Mix with DJ Young and Alex. Băiatul ăla de la mare care este de la Mix. Cu siguranță ne vom întâlni cu el și cu toți ceilalți chizomani la vară, la Summer Kiss în Costinești. Abia așteptăm, abia așteptăm să plecăm la mare, să stăm din nou două luni acolo la Costinești. Mare, mare, mare nebunie o să fie. Avem până atunci super evenimente în această seară, de fapt în acest weekend. Partidul Kiss FM este în această seară în Club Euforia din Roman, Olic și Dan Fințescu. Iar mâine ne vedem în Club Castel, Da Să Cadă din Târgoviște. Și tot mâine Kiss Kiss in a Mix Party cu DJ Young la Platane în Puls Studio din Focșani. Ne întâlnim ziua pe plajă, iar noaptea în Clubul Puls. Mega nebunie. Iar acum e timpul pentru ultimele trei piese ale serii de la Kiss Kiss in a Mix. Adrian Sână și Beverly Brown, I Can't Live Without You, DJ Young și Asa Remix. Speed Leffer, Be My Lover. Și David DJ, Temptation, o piesă mai veche. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Around on the ground, 'cause I feel your flavor. without you everywhere. Close your eyes and feel the soul with me. I love you endlessly. Close your eyes now, we feel there. I'll touch you everywhere. Close your eyes and feel the soul with me. I love you endlessly. Life is like a prison if you run out of- Încheiem o săptămână întreagă de Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. A fost o săptămână plină cu lansări, premiere, artiști invitați în studio, super mixuri, dedicații și multă, multă distracție. Acum e timpul să ne luăm rămas bun de la voi. Luni ne întoarcem cu forțe proaspete de la 7 seara. Asta în cazul în care o să reușim să dormim după mega nebuniile din acest weekend. Se anunță un weekend incendiar cu mega petreceri ce poartă sigla Kiss FM. După ora 22 îi predăm ștafeta colegului Cristinițu la The Hit Maker. Să aveți parte de un mega weekend ascultând Kiss FM, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Kiss FM.